mogę przypuszczać, że teraz łapiecie schiza. Jak trip na szauli, to właśnie tej płyty klimat. Psycha jaka psycha, tego już dawno nie ma. Zmieniła się w tytan, wszelkie ataki odpiera. To chore melodie, przy tym nie zamkniesz powiek. Chyba że dusza odejdzie, ciało zostanie po tobie. Śliste i zimne, jak zimowe poranki. Masz tutaj beat, do którego śmierć chciałaby tańczyć, ale pierdolę ją. Może sobie pomaczyć, ta głupia suka do śmierci nie pozna naszych twarzy. I dalej dajemy rap z ulic, gdzie szatan jest Bogiem. Tu nie jarają się Biblią, bardziej Vincem Corleone. 17-latka, 40-letnim chłopakiem. Ona robi za dominę, on w lateksie na kanapie. Za marne drobne i dusza sprzedana diabłu. Dobro czy zło, tutaj nie ma dylematu. Teraz kaczory, wyższa szkoła twardych nokautów. Czasem przekrętów wałków, z dala od hałtu. To liryczna dewiacja, chora bardziej niż bok w parku. A słabym już ścieka pod pokarku z nerwów. Nabija kto odsłoży się dercu serwus. Co nie sprzedaje dupy, jak Edyta Herbuś. Dlatego nie mam za sobą już dawno PDG herbu. Choć nadal kroczę tą drogą na przekór kłamliwemu ścierwu. O jedno słowo za dużo się nie denerwuj. Synę komuć się o lepsze jutro, nim pójdziesz w kinę. Ja walczę rymem, stylem i techniką. Bo mam to, a oponentów wrzucam na impon. I czy sam, czy z ekipą, niech wiecie teraz zagrzmi. Bo piszę te wersety jak pisał je Salman Rushdie. Wskaż mi drogę, która byłaby właściwsza. Droga jest tylko jedna, za nią są tylko zgliszcza. Dalinciak to sezon na chore rapy. Jara mnie to co najgorsze, typu stupy do papy. Weź te łapy, wiesz, że rap fanatyk to pięć styli, czyli hardcore i nic poza tym. Kaczor, paluch, koni, WSRH. Wciągaj tensyw jak proszek z lusterka. Przestań stękać, to są chore melodie, więc weź się odjeb, reprezentuję godnie to miasto, tą scenę. Pojedziemy jak z bydłem, gdy tego słuchasz, to tniesz się szarym mydłem. Będziesz czekać, czeka kaganiec. Wystarczy jedno zdanie i już łapiesz za różaniec. My mamy w planie zrobić wam pranie mózgu. To główne danie, a nie tanie kuskus. Te pierdolenie, lepszy hardcore czy truskul. To stanie w banie, to jest kwestia gustu. Wchodzę jak duże żydki w twoje wątłe flow. Jak to wodę zdolny szczął, mam ze sobą hordę mord. Poznań, jestem stąd, zataczam krok jak jastrząb. Zanim pikując, pierdolę ci się w miasto. PDG Gawros, konsekwentnie łakom na złość. Bo mam w głowie hardcore jak ten twoje Doni Darko. Każdy wers pod czarną kominiarką skryty. To chłopcze jest prawdziwy, ja czy ty? Mam chore wczyty, napierdalam niczym obrzyn. Do tych co na trakach pierdolą trzy poczy. Włączam tryb nocy, bombarduję każdy dystrykt. Stąd aż po wyspy, projekt was nie styl. To jak smak whisky do tej gry, trzeba dążyć o to. Pięć styli zwiastujących twój pogrzeb. Byś się ostrzegł, to Boogie Monster na firtlach. Wrócę w Polsce, zrobi gnój jak Charles Whitman. Przekraczam normę, w skali brutalności morders. Nie będą w stanie znaleźć cię nawet w skali i morder. Diabeł przybiera ludzką formę, to jest potworne. Jakbym ci z szóstego piętra zrzucił pełen kek na mordę. Szykuj plastikową torbę, morder was the case. Statek wino dziś zabiera cię w niezapomniany rejs. Jak da Blaze, kurwysynu, dam ci słodycz dla cukierka. Masz w rapie takie szanse jak ty z Parkinsonem w bierkach. Jadę jak łuska erka, kręć pływa po rękach. Przysięgam, że zginiesz w niewyobrażalnych mękach. To miejskie zwierzęta, słabych dożywotnio nękam. Skóra pęka, słowa wyryte w krwawych pręgach. Czarna pogrzebowa wstęga, prosektoryjny stół. Mam styl klasyczny jak ukrzyżowanie głową w dół. Będę dożywotnio